แล้วเราก็เลยยืนหยัดอยู่กับตัวรู้ตัวนี้มันคิดก็ช่างไม่คิดคิดก็รู้ไม่คิดก็รู้เดินจนเคลื่อนไหวกายก็รู้เลยไม่มีอะไรที่จะทำแล้วถ้าการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรที่จะทำเนี่ยนี่ไม่มีอะไรจะมีแต่การดูการรู้การสังเกตเท่านั้นเองก็มีเท่านี้แล้วถ้าการที่พูดมาก็เห็นจะสมควรแก่เราก็จบเพียงเท่านี้นะ สาธุ